Bismillahirrahmanirrahim. Nasip olsa inşallah bu akşam mübarek Miraç Kandili. Rabbim İslam alemine bunu hayrın mübarek eylesin. Böyle mübarek günler, mübarek geceler insanlara tövbe imkanını veren, insanlar ruhsal bir heyecan veren Mevlamızın bir lütfettiği kutsal günler bunlar. İnşallah böyle günlerden faydalanmaya çalışalım. Zaten artık elhamdülillah Şaban ayı girmek üzere. Arkadan mübarek Ramazan ayı geliyor. Kadir geceleri geliyor. Tabii bu arada ömür de bitiyor. Her nefesimizde ömrümüz de saniye saniye bitiyor. Kabire yaklaşıyoruz. Bu dünyayı inşallah boşa harcamayalım, geçirmeyelim. Bu gece mübarek kandil gecesi olması hasebiyle inşallah konumuz tabii Miraç'la ilgili. Miraç'ın iki bölümü var. Birine İsra deniyor, diğerine de Miraç deniyor. İsra bölümü Peygamberimizin Mekke'den, Haram-ı Şerif'ten Kudüs'e gitmesi meselesi. Bu dün sabahında bu konuya geçti elhamdülillah. Bu inşallah nasip olsa inşallah Miraç'ın ikinci bölümü. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan göklere yükselmesi meselesi. Bu Miraç olayı ruhani de olabiliyor. Bedeni olarak yani peygamber özel bir mucizedir bu. Hemen hemen evliyanın her birinde ruhsal Miraç olur. Tabi her bir evliya kendi o andaki manevi makamına göre bir yükseliş gösterir. Yani bu Miraç olayı bir piknik, gezinti değil. Peygamberimizin manevi seyri sülükü peygamberimizin. Bunu anlamak için bir örnek vermem gerekiyor önce inşallah Teala. Çünkü çok hassas bir konu, Miraç konusu. Her insanda ruh, nefis vardır. Bedensel yapımızın özündeki duygulara nefis deniyor. Bunlar bedenle ilgilidir bunlar. Beden öldüğü, çürüdüğü anda nefise biter, tükenir, gider. Nedir bu nefisane duygular? İşte gazap, öfke, şehvet, kin, onur, benlik, ihtiras gibi şeyler. Bunlar nefsin sıfatları. Ruhumuz ayrı. Ruhumuz aslında bizim gerçek kişiliğimiz ruh. İnsanın gerçek kişiliği, insanın kalıcı kişiliği ruhtur. Beden daha dünyadayken değişir beden. Hücreler ölür, çürür, gider. Aldığımız gıdalarla yeni hücreler bedenimize oluşur. Beden sürekli değişimdedir. Ölümde işte bu hücrelerin bedensel yapımızın topyekün bir değişimi demektir. Bedenimiz öldüğü an hücrelerimiz hepsi ölecek, çürüyecekler, aslına toprağa dönüşecekler. Sonra bize elhamdülillah mahşer günü için özel bir beden bize verilecek. İşte o bedenin maddeleri ölümsüz olacak, o beden ebedi kalacak. Ama ruhumuz aynı ruh. Yani kişiliğimiz, kimliğimiz bu değişmez. Dünyada da çocukken beden başka, işte aşağı yukarı 5 senede beden tamamen değişir böyle. Hatta insanın gözü değişir, başka göz takarlar. İnsanın böbreği değişir, kalbi değişir, insanın kana ziyan olur, başta kan verilir, ilave kan edilir. Ama insanın gerçek kalıcı kişi ruh olduğu için insan değişmez. Kişi başkasının kalbiyle yaşar ama yine aynı kişidir. İnsan başkasının gözüyle bakar görür ama aynı kişidir. Yani göz, böbrek, kalp, ciğerler, et, kemik yığınları, hücreler bizim gerçek kişiliğimiz değil muhteremler. Şimdi bunu genel bir bakıştan sonra bedenimize, peki ruhumuz nedir? İşte ruh ilahi sırdır. İlahi sırdır, emir Rabbani'dir. Ki Mevlam bu konuda bizlere fazla bilgi vermiyor. Kur'an'da geçiyor bu konu. Dünyaya gelmekte amaç da nedir? Ruhumuzun olgunlaşması. Ruhumuzun aşkı ilahi tatması. Ruhumuzun gelişmesi. Ruhun makam yükselmesi. Dünyada yaşayan bir kişi bülü çağından sonra kendini bilince, eğer bu kişi, bu insan niçin yaratıldım? Beni kim yarattı? Peki beni niçin yarattı? Sorum ne olacak? Kişi bu soruların cevabını araştırmaya kalkışınca işte bu kişinin gönlünde uyanış başlamış demektir. Allah korusun, eğer bir insan bu soruyu araştırmazsa, ben kimim, beni kim yarattı, niçin yarattı, ne olacağım? Bunlar kişi araştırmazsa, o kişi işte bedensel yapıda kalır. Böyle. Aşamaz bedenini. Bedendeki bulunan duygular, nefsani istekler, onların kölesi olur zavallı kişi. Ya şehvetinin peşinde koşar, haramlara, şunlara, bunlara gider, yuvasını yıkar, başka yuvaları yıkar. Ya gazabının kölesi olur, tutsa olur gazabının, vurma, kırma, adam öldürme, terör olayları yapar. Ya ihtirasının kurbanı olur, hırsa kapılır. Malda, mülkten bir makama gelmede herkesi çiğner, herkesin omuzuna basar yükselmesi için. Tabii sonuç, yani aldanmakta maşı değil. Tabii sonuç belli. Sonunda o koşuşmalar, itişmeler, kakışmalar, tartışmalar hepsi bomboş olduğunu kişi görecek, kişi kendini kabirde bulacak. İşte bunun için kişi kendini araştırınca ruhta uyanış başlar, ruhsal. Mesela ruhun nefse hakimiyetini de sağlamak işte. Eğer bir kişide böyle bir uyanış başlarsa, tabi bu da önce Allah'a inancı imanın kuvvetlenmesi ile, ahirete imanın kuvvetlenmesi ile uyanış başlarsa, kişi bu kuvvetli inancı imanı ile de ibadetlerini yaparsa, böyle bilinçli, huzurlu, huşulu namazını kılar, haramdan sakınırsa, bu kişinin ruhu gıda almaya başlar. O kişi de ruhsal huzur da başlar. Ruh tatmin olmaya başlar. Kişi de ruhsal sıkıntı gider. Huzur başlar kişide. Sonra bu kişinin ruhu bedenle mücadele girişir şimdi. Bedeni aşmak için ruhu kişinin. Ve bu kişi genelde rüya aleminde kendini önceleri karanlıkta, mahzende, yer altında, bodrumda, kuyuda görür ama oradan çıkmaya çabaladığını kişi görür kendisini. Sanki karanlık yerde, derin bir kuyuda, mahzende, mağarada böyle kişi kendini görür, rüyasına görür ama bir çıkışın çabalama sarf ediyor kendisini. Eğer kişi Allah yolundaki bu seri sürü deniyor buna manevi yürüyüşünde, kişi bunda ihlaslı, samimi olsa, kişi haramdan çok sakınsa, ibadetini yaparsa Allah Teala'ya karşı, kişi rüyasında böyle dar yerden kurtulduğunu fark eder böyle. Kuyudan çıktığını, mağaradan çıktığını, karanlık mahzenden bodruma çıktığını kişi fark eder. Kişi yavaş yavaş zaman zaman kendini yüksek tepelerde bulur kişi kendisini. Bir anda böyle hafifçe az bir yürümek ile bakar kişi kendisini yüksek dağlarda buluyor böyle. Ama tabii manevi dağlar görüyor böyle. Yeşilim, güzelim dağlar böyle. Güzel hoş kokular, çiçekler böyle. Feyzi haller kendini yüksek tepelerde görmeye başlar kişi. İşte bu kişi nedir? Bedeninin toprak kısmını aşmış demektir. Çünkü bedensel yapımızda dört madde vardır temel olarak. Toprak, su, hava, ısı. Bu kişi kendini böyle yüksek tepelerde görmeye başlayınca, manevi tepelerde görmeye başlayınca, bu kişinin ruhu elhamdülillah bedenin toprak kısmını aşmıştır. Yani topraktaki ağırlık, tembellik, miskinlik hallerine gitmiştir. Artık bu kişi de ibadette üşenme olmaz. Üşenmez bu kişi böyle. Abdest alayım, işte namaz kılacağım da işte eğrilme, gerilme olmaz bunlar böylece. Aşmıştır bunları. Sonra bu kişi yine yoluna devam etse, bu defa ruh bedendeki suyu aşmaya çalışır. Kişi kendisi rüyasında su kenarında görmeye başlar. Önce korkar ama. Bakar büyük denizler, dalgalar, fırtınalar, su, ona korkmaya başlar. Kendisini suda falan görmeye başlar. Çıkış için uğraştığını fark eder. Eğer kişi bu yolda biraz gayret ederse, Allah yolunda samimi olursa, zaman gelir, deryaları aşar böyle. Okyanusları aşar, denizleri aşar bir anda böyle. Onu aşar. İşte o zaman ruh bedenin suyunu aşmış demektir. Kişi yine bu yolda samimiyetle yürürse, tabi arada bir dönüş yapmasa, arada geride adım atmasa, böyle bir harama günaha girmese, namazı terk etmese, yürürse, sonra ruh bedenin havasıyla uğraşmaya başlar, havayla uğraşmaya başlar, havayı aşmaya başlar. Ki zaten bu bedendeki hava, işte hayal istekler bunlar böylece. Dünya sevgisi buradan kaynaklanır böyle. Hevai derler bunlara, hayali istekler böyle. Bunları aşmaya başlar. Ruh bedendeki havayı da aşınca, o zaman kişi rüyasında kendisinin ayaklarından kestiğini görür. Kişi rüyasında yürürken, ama ki şu anda o hale gelir ki, sanki uyanık. Ruh uyandığı için artık sanki uyumuyor. Uyanık sanki böyle. Yolda yürürken yere saygına basmıyor. Zaman zaman uçmaya başlar, daha uçmaya başlar. Sonra ısı tabakası ki o aşk tabakası böyle. İşte bu örneği veriyorum. Tabi asıl konu Miraç konumuzu böylece. Demek ki aslında her insanda, dünya gelen her insanda böyle bir ruhani miraç vardır efendim. Tabii bu ısıyı da aşan kişiyi atmosferi aşar, göklere çıkmaya başlar, göklere dolaşmaya başlar. Artık makamına, manevi derecesine göre yükselir. Öyle evliullah vardır ki cennete kadar gidebilir. Evliullah vardır. Bunlar da vardır. Şimdi gelelim inşallah Peygamberimizin asıl konu miracına. Bu miraç da peygamberimizin seyri sülükü. Tabii her bir peygamber zaten daha peygamber olmadan bedeni aşmış ona ruhları. Fakat tabii alem çok büyük kainat. Yani hayal edemeyeceğimiz böyle. O kadar büyük, o kadar büyük bu alem. Mesela bugün astronomin bildiği nedir? Ancak yıldızlar, galaksiler, madde alemi bunlar, biliyorlar. Bunlar hiç kalıyor aslında böylece. Oysa bir galaksinin büyüklüğü, mesela Samanyolu galaksisi dünyanın en yakın olan böyle, çapı 100 ışık yılı bakınız. 100 bin ışık yılı çapı böylece. O kadar korkunç büyük böylece. Ama alemlere baktığımız zaman bu galaksiler bir ceviz gibi kalmıyorlar. O kadar büyük bu alemler. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Mescid-i Aksa'da iki yat namazı kıldıktan sonra Peygamberle beraber Cebrail aldı Peygamberimizi, hemen Mescid-i Aksa'nın karşısına düşüyor. Şu anda mescid vardı üzerinde. Kubbetü Sahra diye mescid var. Tabi o zaman yoktu mescid orada. Bir kaya. Bir kaya orada. Peygamberimiz o kayanın üzerine bastı. Oradan göklere çıkma işi başladı. Kubbetü Sahra. Hatta onun altı oyutu bile parça. Altı insan girebiliyor. Ama boşluk değil, boşluk, boşluk değil. Şimdi Miraç ne anlama geliyor muhteremler? Miraç, miftah vezinde ismi alettir. Mesela fetaha, yeftahudan açmak kökeninden miftah ismi alet. Açacak alet demektir. Yani anahtar demektir miftah. Miraç da uruç, yükseliş kökeninde fiilinden gelir. Bu da bir yükseliş aleti demektir ki yani bir nevi manevi merdiven anlamına da geliyor Miraç. Kelime olarak, sözcük olarak tabi bu. Ve bazı rivayetlere göre, ta peygamber gelen rivayetlere göre işte Mescid-i Aksa'daki o sahranın bulunduğu yerden göklere doğru bir manevi merdiven bulunduğu bildiriliyor bizlere. Manevi merdiven bulunuyor. Tabi bunu herkes tabi göremez. İnsan bunu tabi göremez muhteremler. Fakat nasıl merdivendir, neyin isidir? Bunlar tabi anlayamayız bunları. Bunlar çünkü madde ötesi olduğu için böyle akıl ancak maddeyi bilebilir. Bunları bilebilir. Yani şu örnek verebiliriz. Yürüyen merdiven gibi diyebiliriz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri adını bastığı anda aldı gitti Peygamberimiz böyle bir anda böyle şey. Tabi Cebrail Peygamberimizin yanında o anda. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o merdivenden çıktı. Peki acaba neden oradan çıkılıyor? Neden acaba Peygamber Mekke'den çıkmadı, Kabe'den çıkmadı? Orada neden çıkıyor acaba? Yedi gök vardır o teremler. Birbirinden fevkinde. Birbirini ihata eden daha doğrusu böylece. Yani üst anlamına gelmiyordu bu. Birbirini çevreleyen yedi kat gök vardır. Birinci kata göğe çıkılan her göğünde bir kapısı vardır. Ama neden kapıları, nasıl kapıları bilemiyorum. Kapısı var. Tabii kapının büyüklüğüne kadar onu da bilemiyoruz. Bir de her kapıda bir bevvab deniyor, kapıcı var. O izin vermeden oraya girilmez. İşte birinci sema deniyor, gök deniyor. Oradan yere ne inerse, melek olur, rızık olsun ne inerse ve yerden göğe ne çıkarsa oradan çıkıyor. Yani Mescid-i Aksa'nın karşısında bulunan sahranın bulunduğu yerden, miracın bulunduğu yerden, merdiven bulunduğu yerden oraya göğe çıkılıyor böylece. Hazreti Azrail de oradan dünyaya gelir can almaya, canını alır, oradan çıkar böylece. Ne kadar melek varsa oradan inip oradan çıkıyorlar. Bu yüzden sevgili Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Mescid-i Aksa'ya getirildi. O Kubbetü Sahra denilen kayadan peygamber oradan göğe çıkmaya başladı. Peygamberimizin bu çıkış hızı ne kadar hızlı acaba hız olarak, ölçü olarak? Tabi muhteremler madde ötesi olduğu için mutlaka madde ile kıyaslanamaz ama böyle işte. Bugün madde halinde en süratli hız ışık hızıdır böyle işte. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Kudüs Mescid-i Aksa'dan göklere ışık hızıyla gitseydi milyarlar yıl lazımdı. Bak muhtemelen. Çünkü öyle galaksiler var ki bize uzaklığı milyonlar ışık yılını buluyor. Galaksiler, yani yıldızlar var. Onların uzaklığı bizlere, hatta o yılın ışıkların bize gelmesi, görünmesi milyonlarca ışık yılını buluyor. Demek ki eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ışık hızıyla gitseydi milyonlar değil uzun bir zamana sığmazdı böylece. Bu işte Peygamberimizin gidişi tabi ışık hızıyla kıyaslanamaz. Cebrail Aleyhisselam ve Peygamberimiz birinci göğe geldiler. Tabi önce kapıya geliniyor. Cebrail Aleyhisselam kapıda seslendi ve kapıcı sordu. Kimsiniz? Cebrail Aleyhisselam cevap verdi. Ene Cibril. Ben Cebrail'im. Yanındaki kim? Sordu. O Hazreti Aleyhisselam buyurdu. Peki ona da göğe gel diye davet geldi mi? Evet geldi buyurdu. Bunun üzerine kapıcı birinci semanın göğün kapısını açtı. Cebrail Aleyhisselam peygamber göğe girdiler muhteremler. Girdiler. Bir de şu hususu burada arz edeyim. Önemli olarak Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri niçin göklere götürüldü? Haşa. Yani Allah orada değil muhteremler. Allah'a mekâm nezeh Mevlamız. Mevlamız bizi şöyle buyuruyor. İsra suresinin birinci ayetinde. Bismillah. Linriye min ayat Mevlamız buyuruyor. Min ayatina. Buradaki huzamiri Peygamber'e gidiyor. Ona göstermemiz için, Peygamber'e göstermemiz için min ayatına ayetini göstermemiz için kaldırdık. Demek ki Peygamber'in göğe çıkışı Mevlamız'ın ayetlerini, kudretini görmesi için. Neler var, ne alemler var, ne varlıklar var ve bu kainatın denge düzeni nasıl çalışıyor, nasıl sisteme bağlanmış, otomatikman bu kâhına bağlanmış. İşte Peygamberimizin bunları görmesi için Peygamber göklere çıkarıldı. Peygamberimiz birinci semaya gelince orada bulunan meleklere baktı. O kadar çok melek var ki orada muhteremler. Şöyle bir kısa bir ölçü vereyim. Yani bir hayal edebilmemiz için. Dünyaya gelip geçmiş ve gelecek insanların toplam yekünü bir. Yine dünyaya gelip geçmiş gelecek bütün cinlerin toplamı, şeytanların toplamı, hayvanların toplamı. Yani dünyaya gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün insanların, cinlerin, hayvanların toplamı, hep toplam sayısı bunun 10 katı daha fazla birinci kattaki meleklerin sayısı muhteremler. Tabi bunu Mevlam bir bela. Yani rakamı sığmazsa bunlar. Peygamberimiz birinci semaya geldi, baktı. Orada meleklerin vazifeleri kıyam. Ayakta Allah'ı zikretme, Allah'ı tesbih etme böyle. Kıyamda böyle onların görevleri. Peygamber baktı, bir kişi gördü peygamber, insan. Orada gördü. Peygamber sordu Cebrail'e. Tabi Cebrail her zaman gelip geçiyor, biliyor onları. Peygamber Cebrail'e sordu. Kardeşim Cebrail kim bu? İnsan burada. Cebrail şöyle buyurdu. O Hazreti Adem. İşte baban Adem. Git onunla görüş, musafaha et. Peygamber geldi. Adem Aleyhisselam'a selam verdi Peygamberimiz. O da selamını aldı. Ey salih evlat, ey salih nebi, peygamber dedi. Adem Aleyhisselam, peygamber tabi kucaklaştılar. Orada musafaha ettiler. Adem Aleyhisselam sonra oturmuştu, oturdu bir yere. Adem Aleyhisselam bir sağına bakıyor. Yüzü gülüyor Adem Aleyhisselam. Tebessüm ediyor, gülümsüyor. Adem Aleyhisselam şöyle bir sol tarafa bakıyor. Sanki bir hüzün duyuyor, mahzun oluyor. Böyle devam ediyor. Peygamberim Cebrail'e sordu yine. Kardeşim Cebrail, bak bu Adem babamız, Adem babam dedi. Sana bakıp gülümsüyor. Sonra bakınca hüzün duyuyor. Neden acaba? Şöyle buyurdu. Sana baktığı zaman gelecek neslinin salih olanını görüyor. Yani gelmiş gelmiş gelecek. Ne kadar nesli torununa gelecekse onlar ruhaniyetini görüyor. Her birini makamına göre. Peygamberler daha nurlu, sıddıklar, şehitler, evliyalar, salihler hepsi makamına göre bir nurlu, parlak şekilde onları görüyor. Onlar el cennet. Onlara bakıyor. Tabi baba olarak seviniyor. Evlata, torunlarım ve torunlarım var diye. Sonra dönüp sonuna bakıyor. Orada da ne kadar ehli cennetlik varsa torunlarından gelmiş, şu anda yaşayan gelecek varsa onların da ruhunu görüyor. Onlar da kapkara korkur görüyor onları da böyle şey. Yani ne kadar azınlıkta ileriyse böyle. İnatta, küfürde, inkarda, günahta, haramda, zulüm baskıda ne kadar ileri gideceklerse onları o kadar kötü görüyor. Onlara tabi hüzün duyuyor buyurdu Cebrail Aleyhisselam. Birinci sema, dünya oradan yönlendiriliyor muhtemelenler. Allah-u Teala her şeyi Mevlam bir sebebe bağlanmış. Otomatik mi bağlanmış. İşte bu dünyada neler olacak? Yani havanın ısının değişimi, doğal dengelerin bozulması, aşırı kurak, aşırı sıcak, dünyada kaç tane meyve olacak? Onları kimler kimler yiyecek? Mesela bazı meyve yere düşer, ta olmadan olduktan sonra yere düşer. Onu karıncalar, kurtlar yerler. Bazı kirazlık gibi uçta olur, onu kuşlar yerler işte. Kaç tane pirinç olacak muhteremler? Tabii bize bunun hayal gibi gelir yani evvel. Neden? Biz aciziz çünkü. Biz aciziz. Elimizden ne geliyor ki? Kimisini yiyebilir ki böyle şey? Mevla tadı ağzımızdan alsa muhtemelen. Böyle bir hastalık verirse, yedirmezse ben ne yapar ki böyle şey? Tam kişinin sağlığı yerinde, sıhhati yerinde, parası var, mülkü var. Allah korusun bir derdi olsa ne olacak ya? Bir Mevla'na bir dert verse, içine ateş düşse, yansa. Geçene boğazdan geçmez değil mi muhteremler ya? Onun için biz tabii aciziz muhteremler. Yani kendi açımızdan kesinlikle bakmayalım bunlara. Zaten aldanan buradan aldanıyor işte böyle işte. Aldanan buradan aldanıyor böyle işte. Mesela kalktı bir müşrik de peygamberimize bir çürümüş kemik aldı. Ufaladı. Çok çürümüş eski kemik. Üfetti, toz oldu. Ne dedi? Ya Muhammed, bu çürüyen kemiği tekrar kim diriltebilir dedi. Tabii kendi açısından bakınca o diriltemez. İnsan diriltemez muhteremler. Bugün çağımıza bırak o çağı. Çağımızda bilim, teknoloji muazzam süratle yükseliyor hala. Yükseliyor böyle şey. Hücrenin çekirdeğinin içi dışı böyle dildi araştırılıyor. Ama bugün bütün bilim insanlar bir araya gelseler, bütün büyük devletler, bütün servetlerini bir araya koşarlar, bilim adamları bir araya gelse, bütün teknoloji bir araya gelse, bir tek hücre yaratamıyorlar. Bir damla kan yapamıyorlar, kan. Kan ham maddeleri belli işte bak. Ya. Efendim ağır hasta kan kaybediyor. Kan kaybediyor. Yapın bakalım yok. Kan istiyorlar. Şu gruptan kan lazım be diyorlar. İşte sevgili kardeşlerim Allah aşkına kesinlikle kendi açımızdan bakmayalım olaylara. Allah kudreti Mevlamızın böylece. İşte birinci semada melekler görevleri oradan dünya yönlendiriliyor. Deprem de oradan oluyor muhtemelen. Orada. Deprem de oradan oluyor böyle işte. Efendim fay hattı var. Var tabii ya. Bulut var. Gök kenarlı bulutu yaratıyor Mevlam bak ya. Allah'ın koyduğu düzen bu böyle. Su bağırılıp çıkacak böyle işte. Allah'ın dilediği anda bir araya gel, yoğunlaşacak. Mevlam'ın dilini sevk eder hanım Mevlam böyle şey. Sevk eder böyle şey. Yoksa yani Allah-u Teala'nın bir sevkiyat memuru olmasa denizden çıkan buhar yüzden yoğunlaştırır, gene denize gider böyle şey. O zaman dünyada ne göl olur, ne akarsu olur, ne ekin olur, ne tatlısı olur muhteremler ya. Allah'ın koyduğu düzen var muhteremler. Rabbim güneşi yaratmış, ısı yapacak, su buharlaşacak, böyle çıkacak. Ama Mevlam ne yap Mevlam? Bir atmosferde ısı dengesiz oluyor böyle. Basınç değişiyor. Efendim bir rüzgar çıkacak bak. Rüzgar, fırtına böylece. Ne yapacak rüzgarlar? Sevk memurları, sevkiyat memurları rüzgarlar falan. Alıyor bulutu, götürüyorlar böyle yok. Bulut, yani onun emrinde, rüzgar emrinde böyle işte. Nereye götürüyorlar? Vallahi muhteremler, Allah-u Teala'nın takdir ettiği yere götürüyor rüzgarlar bunu böyle götürüyorlar böyle işte. Oraya götürüyorlar. Orada ne kadar yağmur yağacaksa o kadar böyle işte. Tamam, sayı tamam mı? Sayıyla mı tamam böyle? Sayıyla. Sayı tamam mı? Yine emir, hal bakalım rüzgar onu alıp başka yere götürüyor. Dağıtırıyor icabında. Artık gerekmez yeryüzü o bölgeye. İşte muhteremler, dünyamız birinin semadan yönlendiriliyor. Peygamber orasını gösterdi böyle işte. Hangi melek ne yapıyor? Rızıklar, yağmurlar, şunlar, depremi, seli, şunlar, bunlar ne olursa böylece her şey oradan yönlendiriliyor böylece. Doğal işte yönlendiriliyor. Melekler peygamberimize rica ettiler. Dedi ya Resulallah ne olur. İmam ol da bize namaz kıldır. Arkanda namaz kılalım ya Resulallah. O şerifi bir daha yaşayalım dediler. Bir daha yaşayalım aşırı dediler. Ta peygamber Cebrail'e baktı. Cebrail ise Mevlam ona bu işi bildirmiş. Cebrail ise evet dedi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Hazretleri imam oldu birinin gökyüzünde. Melekler ona uydular. Orada iki rekat namaz kılındı muhteremler. Tabi Peygamberimiz imam, melekler cemaat olarak ki melekler sır nurdur, ruhtur melekler. Nurdur, gayet şeffaf melekler. Yani meleklerin gönlüne Allah'tan başka hiçbir şey gelmez be. Onlar için yer çekimi yok, ısı, soğuk bir şey yok onlar için. Melekler yemez, içmezler, hava solumazlar. Meleklerin tek ruhsal gıdaları Allah'a ibadet etmek, Allah'a tesbih etmek böylece. İşte öyle bir cemaat-ı kübra, böyle, görünmeyen bir cemaat böyle, toplanan melekler namaz kılmanda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi oradan ayrıldı. İkinci göğe gelindi. Aynı şekilde bana Aleyhisselam yine izin istedi. İzin alındı, içeri girildi. İkinci gökteki meleklerin de ibadetleri hep rükû halinde. Rükû halinde Allah-u Teala'ya tabi tesbihat. Yani Sübhanallah'a bir hamdi gibi ama daha değişik kelimelerle anlamı çok daha değişik olmak üzere Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar. Hep rükû halinde. Bu ikinci gök muhteremler birinci göğü etrafından kuşatan bir şey böyle. Kuşatıyor. Dünyaya nazaran birinci gök ne kadar büyükse ikinci gök de birinci gök de ikinci göğe kadar o kadar küçük böyle muhteremler. Yani ikinci göğün büyüklüğünü artık hayal edemeyiz. O kadar muazzam büyük ikinci gök. Tabii büyük olduğu gibi de oradaki meleklerin sayısı bunların sayısından çok ama çok kat fazla. Fazla. Peygamber arasında baktı orada iki kişi gördü peygamber böyle. İki insan yani gördü peygamberle. Soru Cebrail'e. Kardeşim bunlar kimler? Buyurdu şu Hazreti İsa aleyhisselam. Hazreti Yahya Aleyhisselam. Zaten onlar teyze çocuklar ikisi onlar böyle. Akraba aynı zamanda. İkisi orada. Şunu arz edeyim muhterem cemaatimiz. Bu birinci gökte, ikinci gökte daha başka peygamberler var böyle. Çünkü evliya Allah'ın ruhları var orada, bunlar var böylece. Fakat birinci göğün sultanı Adem Aleyhisselam yani. İkinci göğün sultanı Hazreti İsa ve Aleyhisselam Hazretleri böylece. Biliyorsun İsa Aleyhisselam Hazretleri diri ölmedi. Ölmeden Allah'ını göğe kaldırdı böylece. Tabi Hristiyanlara göre ama onlar da bunu bilemezler muhteremler. Yani vahiy, Allah emirle ilah ayetler peygambere geldiği için tabi İsa Aleyhisselam göğe kaldırdıktan sonra o konuda ayet-i kerime gelmeyeceğine göre onlarınki neye kaldı? Bir zanna kaldı, zan kaldı. Halbuki ne oldu? Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için bastılar. Hatta Havari'den biri ihbar etti İsa Aleyhisselam yerini. Yani az bir para karşılığı ihbar etti yerini. Yahudiler bastılar. Orasını bastılar. Allah Teala Mevlamız Hazreti İsa'yı ihbar eden havariyi Allah Teala İsa Aleyhisselam şekline dönüştürdü. Gelen kişiler onu İsa diye onu yakaladılar. Onun çağıma girdiler. Mevlam İsa Aleyhisselam'ı göğe aldı böyle. Kaldırdı. İsa Aleyhisselam gökte diridir. Diridir. Tabii gökte yaşlanma olmadığı için aynı işte kalıyor da böylece. Geçelim işte bunlar bir kısa işte geçelim muhteremler. Çünkü miraç konusu mali bir konu olduğu için böyle elhamdülillah hem tabii feyizli, tatlı bir konu. Sonra çok böyle sırları alan yani manevi açıdan çok sırları da içeren bir konu. Bu konu. Oradan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail ile beraber üçüncü göğe çıktılar. Üçüncü göğe gelindi. Yine tabi her göğün kapısı var. Nasıl kapısı bilemiyoruz bunu. Yani üçüncü göğün kapısı tabi bilmiyoruz da yani bir örnek olursa belki de binlerce güneşten daha büyüktür bence. Öyle kapı yani. Yine tabi izin alındı, girildi. Üçüncü göğün meleklerin de her birisi o anda secde halinde. Zaten hep onun ibadeti secde halinde böyle ediyorlar. Peygamber üçüncü göğe geldi. Selam verdi meleklere. Melekler secde halindeyken başını kaldırıp Peygamber'in selamını aldılar. Yine secdeye gittiler. İşte bir rivayete göre 13 iki secde yapıyoruz bizler de bir rivayete göre. Üçünün gökte yine Peygamberimiz tabi en nurlu parlak bir kişi göre Peygamberimiz. Soru Cebrail'e. Cebrail bu kim kardeşim Cebrail? O Hazreti Yusuf'u, Yusuf Aleyhisselam. Tabi sonrası hem nurlu hem de çok güzel böyle. Peygamber'e gitti selam verdi. O da selam aldı. Ve aleyküm selam ey salih kardeş dedi. Oh. Tabi arz ettiğim gibi az önce üçüncü semada da gökte de başka peygamberler de var. Fakat oranın da sultanı peygamberin başı Yusuf Aleyhisselam orada böyle. Onun ruhaneti orada ruhaneti. Sonra yine aynı şey peygamber orada namaz kılırdı. Orada bundan cemaate da, meleklere de. Oradan dördüncü göğe çıkıldı. Tabi bir gökten öbür göğe geçiş. Kim bilir ışık hızı ile kaç milyona yıl almadı bak. Işık hızı ile kim bilir kaç milyon yıl olması gerekir. Ama Mevla'nın verdiği bir hal ile Cebrail hızı ile peygamberi o götürüyor, kandile götürüyor oraya. Peygamber tabi bir anda gidiyorlar böyle. Gidiyorlar. Dördüncü semaya gelindi. Yine aynı şekilde izin altından sonra içeri girildi. Yine peygamber tabi selam verdi meleklere. Orada meleklerin de ibadetleri kuud halinde, oturma halinde böyle. Yani dişi oturmuşlar. Dişi oturmuşlar. Oturdukları yer Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar. Her göğün meleklerinin tesbihatı değişik oluyor. Onu yapıyorlar. Peki bunda acaba usanmış duymuyorlar mı bundan? Aklımıza gelebilir. Az önce dediğim gibi eğer kendi açımızdan baksak tam usan duyulur. Yorulur da insan da. Biz acıkırız, uykumuz gelir, ayağımız uyuşuyor, kanımız hareket etmez. Ama meleklerde böyle bir şey yok muhteremler. Meleklerde yer çekimi yok. Meleklerde kan dolaşımı yok meleklerde. Meleklerde sinir sistemi yok meleklerde. Meleklerde sinir sistemi yok meleklerde. Meleklerin tek gıdası Allah-u Teala zikir, tesbih, feyiz olarak böylece. Onlar için karanlık yok, soğuk yok. Böyle yorulmak yok onlar için tabii. Onlar sanki yeni yaratılmış gibi belki milyonlarca yıldan beri alimat yapıyorlar ama sanki yeni yaratılmış gibi. O aşkı yapıyorlar bunlara. Dördüncü gökteden peygamber bir insan gördü. Sebra sordu, buyurdu. Bu dedi İdris Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam. Peygamber ona gitti, selam verdi. O dedi aleyküm selam. Ya Salih kardeş, ya Salih Nebi, peygamber dedi. O da. Ondan sonra beşinci semaya gidildi. Yalnız tabi peygamber her semada namaz kıldı. Bekle beraber. Peygamber beşinci semaya göğe çıktı. Orada da Harun Aleyhisselam var. Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'la kardeşler bunlar. Altıncı semaya gelindi. Orada da Musa Aleyhisselam. Yani oranın sultanı Musa Aleyhisselam'dı. Tam başkaları var da, peygamberler var. Oradan yedinci göğe çıkıldı. Yedi gök. Bunlar madde alemi ama. Madde aleminde yedi gök bunlar. Yedinci gökte peygamberler çıktı. Tabi yedinci göğün büyüklüğü artık yani hayal edilemez. Yani birinci gök dünyaya oranla nasıl ki çöldeki bir ufak bir yüzük gibi ise ve birinci gökte ikinci göğe oranla çöldeki yüzük gibi ise her gök böyle büyük büyük büyüğe geniş geniş etrafını çevreleyerek yedinci göğün büyüklüğünü artık hiçbir duygu anlayamaz tabii. Öyle büyük. Peygamber oraya gitti. Melekler peygamber selam verdi. Onlar Allah'a tesbihat ibadetleri. Peygamber de baktı bir bina gördü orada. Bina böyle. Soru cevabı hala. Kardeşim nedir bu bina? Buyurdu. O Beytül Ma'mur dedi. İsmi Beytül Ma'mur. Beyt ev demekti yani. Ma'mur imar edilen beyt anlamına geliyor. Hatta rivayete göre Beytül Ma'mur daha önce dünyada inmiş. Sonra mevruna kaldırıyor, göğe kaldırıyor. Yedinci semada buluyor. Beytül Ma'mur böyle gayet değişik cennet taşlarından işlenmiş ama öyle. Yani yakutu, zümrütten böyle işlenmiş. Gayet muazzam büyük. Tam da Kabe hizasına gelirmiş. Böyle. Öyle gelirmiş oraya. Peygamber baktı bir insan kişi Beytül Ma'mur'a böyle yaslanmış oturuyor. Tabi Allah ile bir halde. Peygamber sordu Cebrail bu kim? Buyurdu bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam buyurdu. O da senin baban buyurdu. Peygamber'in torunu olmuşlar peygamber çünkü. Peygamber ona selam verdi. Ve aleyküm selam. Ya Salih kardeş, Salih evlat. O da buyurdu be peygamberimize. Baktı peygamberimiz hep melekler Beyt-i Ma'mur'u tavaf ediyorlar. Sordu Cebrail'e. Bunlar kim? Ne yapıyor bunlar? Şöyle cevap verdi. Ya Muhammed. Her gün dünya günüyle. Yani. Tabi orada gün yok. Orada gün ay yok orada böylece. Orada zaman birim yok orada. Buyurdu. Dünya günüyle her gün o ölçüde 70 bin melek bunun tavafa geliyor. Tavafı her gün geliyor böyle. Tabi onun tavafı uzun süre meleklerin tavafı falan böyle işte. Uzun süre tavafları, Allah'ın tesbihatları, zikirleri, şükürleri, ibadeti uzun sürüyor. Sonra bunlara gidiyorlar, başka meleklere geliyorlar. Ama meleklere ömrüde bir defa sıra geliyor. Daha gelmiyor. O kadar kalabalık melekler. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Orada yine muhteremler Beytül Mamur'da imam oldu. Bütün melekler peygamberimize tabi oldular, cemaat oldular. Orada yine iki rekat namaz kılındı. Tabi o namazın tadı, o namaz ruhsal zevk feyizleri, onları yine biz tabi anlamayız muhterem böylece. Anlamayız tabi onları. Şimdi oradan sıra nereye geldi aziz cemaat muhterem kardeşlerim? Sidre-i Münteha deniyor. Sidre-i Münteha. Artık madde alemi bitti artık ama. Bitti artık böyle. Sidre-i Münteha. Bu Sidre-i Münteha da yedi kat göklerden daha büyük. Yani düşünemeyiz. Yani bir galaksinin büyük düşünemeyiz. Yedi gökte bulunan bütün galaksilerden bu Sidre-i Münteha denen bölüm İçerisinde ihat etmiş bunları. Daha büyük. Orada bir ağaç var. Zaten sidir bir ağaç ismidir. Arabistan'da bir ağaçtır. Sidir ağacı derler buna. Onun meyvesi olur. Şöyle kırmızıya çalan sarımtırak meyvesi olur. Nebh isim verirler Araplar o meyveye. Bu çok orada Arabistan'da vardır. Sidir ağacı derler. İşte orada bir ağaç. Sidir ağacı. Yani onun için Sidre-i Münteha. Münteha artık en son nihayet anlamına geliyor. Neyin nihayeti bu? Yedi kat göklerdeki bütün varlıkların ilmi oraya ulaşabiliyor. İleri geçemiyor artık böyle işte. Yani insan olsun, peygamber olsun, gökteki melekler olsun, bunların ilmi ancak ki oraya ulaşabiliyor. Sidre-i Münteha'ya ulaşabiliyor. Ancak oraya çıkabiliyor, çıkabilene oraya kadar çıkabiliyorlar. İleri geçemiyorlar böyle. Yine ondan yukarıda bulunanlar da oraya kadar inebiliyorlar. Aşağı inemiyorlar. Sidre-i Münteha bir bölüm demek ki. Ayrım böyle şey. Sidre-i Münteha. İşte Cebrail Aleyhisselam'ın makamı orada. Tam ortada böyle. Hatta ağaç, ama tabii ağaç deyince aklına tabii dünya ağacı gelir böyle. Yani odun keresteden bir yapraklı ağaç gelir böylece. Tabii o başka ağaç muhtemelidir. O ağacın büyük yönü Mevlam bilir tabii böylece. Yani güneş, yıldızlar onun bir yaprağı olamazlar böyle. O kadar büyük bir ağaç. Ortası Cebrail Aleyhisselam'ın makamı. Etraf melekler. Mevlamız buyuruyor Necm suresinde Sebillah İz yavşe sidrete ma yavşa. O anda Sidre-i Münteha'yı orasını bir şey kapladı böylece. Ne kapladı? Ma yavşa. Kaplayan kapladı. Mevlam bildirmiyor bize. Anlayamayız yani. Tabir ilahi bir nur bir hal böyle oldu. Demek ki kapladı böylece. Yani melekleri de coştu, coşurdu böyle. Resulullah'ın nurundan bir nur oldu orada böyle işte. Ma zâgal basarı ve ma tagâ. Allah Teala şöyle buyuruyor peygamber hakkında. Ma zâgal basarı. Peygamberimizin gözü hiçbir yere kaymadı. İşte manevi makamlarda temel unsuru bu olması gerekiyor böylece. Yani bir kişiyi manevi makamlara bir yürüyüşe başladı mı, kişi de başlar, bazı hallere başlar böylece. Önce mesela kişinin bulunduğu etraf bir şeffaflaşır. Kişi bir oturduğu yerde Allah zikrederken, öyle bir tefekkür halindeyken, duvarlar şeffaflaşır, kişiyi etrafını görmeye başlar. Sonra bu kişinin nuru arttıkça, kişi komşularını görmeye başlar böylece. Başlar. Ama bunları gören bir kişi öyle bakarsa, bak komşu şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor, öyle bakarsa yolda kaldı, bitti işte muhtemelen. Kaldı. Hiç o ibadet devam edecek böylece. Şimdi Mevlam buyuruyor peygamber için ma zâgal basarû. Hiç peygamberimizin gözü bir yere kaymadı hiç böyle. Hiç kaymadı böylece. Peygamber o kadar gökleri gördü, o kadar esrar, sırlar böyle. Kainatın yönlendirilmesi, denge düzen kuralları, Neler neler var böylece. Sidim bin Tahir peygamberi gördü. Peygamberimizin hiçbir yere gözü kaymadı. Ve ma teha. Peygamberin kalbi de bir yere meyletmedi. Aşkı yapmadı peygamberimize. Yani peygamberimizin gözü kalbi hep Mevla'da ama. Bana Mevlam gerek, Mevlam gerek, Mevla. Yani düsü de bu böylece. Hak yolunda, velayet makamlarında temel unsur da bu, gerekçe de bu gerekiyor. Göz bir şeye bakmayacak. Böyle keramet, merhamet, şunlar, bunlar hiç gelecek insana böylece. Oyunca gelecek insana bunlar böylece. Eğer bir insan ufak bir keramette hoşlanırsa oyuncağa daldı, kaldı orada. Yani çocuk oyuncağa daldı, okula geç kaldı. Okula yetişemedi. Sınıfta kaldı çocuk böylece. Buna benziyor. Lekadr-re'a. İşte peygamberimiz orada gördü. Min ayati Rabbil Kübra. Rabbinin, Allah'ın en büyük ayetlerini gördü. Kübra, Ekber'in mühendisi dünya vezinde. Rabbimizin, Allah-u Teala Celleşanü'nü en büyük ayetlerini gördü peygamberimiz orada. Yani şu oraya olan düzen, böyle yerler, gökler, bütün bu sistem düzenler en ince sırlarına kadar böylece. En ince ayrıntısına kadar o anda peygamberimize gösterildi. Nasıl çalışıyor şu kainat böylece? Nasıl bir denge düzen kurulmuş böylece? Nasıl bir sistem var kainatta? Hep peygamber gösterildi. Peygamberimiz de burada biraz eğlendi. O da namaz kılıp peygamberimizin rivayet ediliyor Aleyhisselam Hazretleri'nin. Tabi oradan şimdi daha yukarı gidilecek. Gidilecek. Ama orası Sidre-i Müntaha. Yukarı çıkma mesele şimdi oradan böylece. Cebrail Aleyhisselam dedi ki, ya Muhammed kardeşim. Benim makamım burası. Ben makamım bir adım aşamam. Yanarım burada. Neye yanıyor? Tabi aşkullah, cemalı yakıyor muhtemelen. Kaldıramıyor böyle işte. Aziz kardeşlerim, yani Allah aşkına düşeceğine bakın işte böylece. O güzel Mevlamızın kudreti bakın böyle. Mevlamızın ilmi, azameti, kur düzene bakın böylece. Her şeyin belirli bir yörüngesi, yeri var böylece. Meleklerin de belirli yerleri var. Birinci gökteki melek ikinci gökte yaşayamaz. İkinci gökte melek de birinci gökte yaşayamam. Hepsinin yerleri var böylece. Nasıl yıldızların bak. Dünyamızın, uyduların, güneşin, galaksilerin böyle. Hepsi hareket halinde böyle. Hepsi dönüyor. Hepsinin belli yörüngesi var. Kimin haddine kalmış ki yörüngesini açsın bakalım hadi. Açsın bakalım böyle şey ya. Mevla buyuruyor ya sebillah. Ve şemsi tecrili müstakarrin leha bak. Bu sır güneş hakkında. Tamam, ay çok ayıp tam böyle şey. Yani güneşin bir istikrar yörüngesi var bak. O da tecrili, o da dönüyor, hareket ediyor yörüngesinde. Allah'ın ona verdiği, takdir ettiği yörünge var ya, çizgisi var ya böyle şey. Güneşte, yıldızlarda, dünyamızda, bütün uydularda Allah'ın takdir ettiği yörüngesinde, Allah'ın takdir ettiği ölçüdeki dönüş hızıyla dönüyorlar böylece. Daha bunun dışında mesela denizlere bakalım muhtemelenler. Denizlere bakalım böylece. Mesela balıkların da böyle karmaşık balıklar. Yok, hayır muhtemelenler. Tatlısı yaşayan balık ayrı, acısı yaşayan başka böylece. Sonra denizde yaşayan balıklar, okyanusu olan böylece. Okyanusun kıyısında yaşayan balıklar var. Açılamazlar ileriye doğru böyle. Açılamazlar böyle. Okyanusun üstünde yaşayan balık aşağı inemez böylece. Mesela okyanusun 800 metre derinliğe yaşaması gelen bir balık yukarı çıksın, okyanusun temas eder, parçalanır, ölür gider bu şekilde. Yani şu kudrete bakınız be. Yani insan nasıl Allah'a kurban olmasın ki güzel Mevlamıza. O güzel bir yerine kurban canı vermesin gibi böyle. Balıkların da böyle Mevla onlara yörünge vermiş böylece bak. Balığın da yaşayacağı böyle. Hepsinin yerleri belli böyle. Kara da bu şekilde böyle işte. Yer altında yaşayan üstünde yaşayamaz. Yaşayamaz. İşte meleklerin de o kadar melekler. Yani sayısının yalnız bir Allah-u Teala bilir. O kadar melekler. Meleklerin de her birinde belirli bir makamı yeri var. Yeri geçemiyor böyle. Nasıl bol geçemiyor yerini? Dengesi, doğal dengesi bozuluyor. Hayatı gidiyor. Peygamber burada Cebrail'e, kardeşim Cebrail, sen beni geldin aldın Mekke'den. Sen beni burada bırakıyor musun şimdi? Ben ne yapacağım bu alemleri? Bilemiyorum ben bu alemleri. Bilemiyorum. Cebrail aslında ki ya Muhammed, hepimizin verilen makamı malum. Hepimizin belirli makamı var. Ben bu makamı bir kadem, ya adım değil bir ayak yani böyle. Bir adım ayak atarsam yanarım dedi, yanarım böyle. O aşkullah cezbi ilahi kaldıramıyor. Ben. Yanarım böyle. Buyurdu. İşte o anda Mevlam arada peygamber gönderdi cennetten bir şey muhtemelinde. Refref deniyor. Refref deniyor böylece. Bir cennet yatağı. Peygamber geldi. Yeşil ipekten, ipekten böyle gayet geniş bir böyle. Bu o zaman büyük, büyük tabii. Peygamberimize konuştu ama o da. Konuştu dedi ona. Ya Muhammed, sen burada garip değilsin. Sen Mevla misafirisin. Gel bakalım bana bin dedi böylece. Aldı onu. İşte ondan sonra öyle alemler ki, muhtemelen öyle alemler ki, tabii artık akıl sırrı bilmiyor böyle. Ama o alemlerin yanında yedi kat gökler, yani galaksiler, sidre-i müntehalar böyle hiç kalıyor böyle işte. Böyle alemler, orada boş mu? Orada melekler var böyle işte. Melekler orada var böyle işte. Melaike-i mukarrebin, melaike-i kurbiyyun denen böyle işte. Veli-i âlâ denen başka melekler. O meleklerin hiç din haberi yok onlara, o meleklerin böyle işte. O meleklerin yer gök haberi yok meleklerin meleklerin. O meleklerin aşk ile yakmış böyle. Allah'a da yanmışlar böyle. Cezbide onlar böyle işte. Onlar bir şey istemiyorlar Mevlamız'dan böyle. İşte sevgili Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen böylece derece derece böyle böyle. Yani mali nurani perdere böyle işte. Başka bir hale, başka hale, başka bir hale. Ki 70 bin hicab deniyor böyle ki aşık peygamberimiz hicab perde demektir. Her makam geçişinde kim bilir kaç bin ışık hızı mesafe gidiyor peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Sümme dena fetedella makamına peygamberimiz geldi muhteremler. Sümme dena, buradaki dena yaklaşma sözcük olarak ama tabu mecaz olarak alacağız, alacağız bunu böylece. Çünkü Mevlam orada değil haşa böyle. Ancak peygamberimiz o makamları aşınca peygamberimiz Allah-u Teala görece kıvama gel, peygamber geldi muhteremler. Çünkü peygamber de olsa bir kişi dünyada Allah'ı göremez. Göremedi işte. Musa Aleyhisselam Hazretleri, o da büyük peygamber. Ullazim peygamber Musa Aleyhisselam Hazretleri. Tur Sina'da Allah'ın kelamı açı duyuyor. Kulağına değil muhteremler. Bütün duyguları, bütün hücreleri böyle. Çünkü Allah kelamı bir cihetten gelmez muhteremler. Size bir örnek vereyim. Bir gün Abdülkadir Geylani Hazretleri almış talebelerini, kırda bir yere gidiyorlar. Yürüyüp gidiyorlar. Namaz vakti gelmiş. Hazreti İmam Abdülkadir Hazretleri imam oluyor. Tabi öne geçiyor. Talebeleri safta cemaat oluyorlar. Namazı duruyorlar. Tabi Abdülkadir Hazretleri Gavs-ül Azam'dır böyle. Yani çok büyük, çok büyük velullah. Peygamberin nesinden geliyor aynı zamanda kendisi böyle. Onun namazı tabi başka namaz böyle. Yani tatlı, feyiz, ruhsa bir namaz böyle. Uzun bir namaz tabi. Tam bunlar namazdayken yerle gök arasında sanki böyle bir kırmızımsı bir nur gibi bir şey, bir taht beliriyor. Üstünde bir varlık oturuyor. Şöyle sesleniyor. Yer gök arasında. O varlık sesleniyor. Ya Abdülkadir kulum, Artık seni ben her suçunu affettim. Senden razıyım. Cennetim artık sana vereceğim. Hiç namaza gerek yok artık. Bırak sen namazı artık böyle şey. Yetersin yaptıkların. Bunu duyan tabi talebeleri sevmiyorlar böylece. Namazı bozuyorlar bunlar böyle. Artık kurtuluk sevmiyorlar. Yani böyle bir şey gördük diye. Hazreti Abdülkadir namazı bozmuyor tabi. Namaza devam ediyor. Onu gören talebeleri tekrar namaza diyen duruyorlar. Namaz bitince mübarek zat selam verince başını kaldırıyor. Şöyle diyor. Ya mel'un diyor. Bak şeytan, şeytan var. Ya mel'un. Bulamadın mı alçak insan diyor. Ne uğraşsın benimle böyle diyor. Hemen şeytan oradan iniyor. İnsan şekline geliyor. Abdülkadir'in yanına geliyor. Ya Abdülkadir. Allah aşkına söyler misin diyor. Benim şeytan olduğumu nereden bildin diyor. Ben çok evliyi buradan kandırdım diyor böyle. Yani evliye bakıp ulaşmışken şu evliyi ben buradan kandırdım. Yoldan çıkardım, azdırdım onlara böyle. Sapıttım onları. Sen ne olur Allah aşkına nereden bildin benim şeytan olduğumu nereden bildin? Bakın şunu diyor muhteremler. Şeriattan bildim diyor. Yani din hükmü kuraldan bildim böyle diyor. Dini kurallara göre, inancımıza göre diyor. Allah Teala mekandan münezzehtir. Haşa Allah'ın mekanı değildir böyle şey. Yani bir yerden görünen haşa olamaz böyle şey. Bu bir. İkincisi Allah Kur'an'dan bizlere ölünce ibadet edin buyuruyor. Kur'an Allah Teala. Senin ise bunu ibadeti bırakın dedin diyor. Tabi bu Kur'an'a ters düşüyor böyle diyor. Bundan bildin buyuruyor. Şimdi muhterem cemaatimiz Sümmedena yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık öyle bir makama gelip Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bir varlığın ulaşabileceği son noktaya Peygamber geldi artık böyle şey. Geldi oraya Peygamber oraya. Yani Peygamber her açıdan artık tekmil, tamamlanma oldu Peygamberimizde. Az evvel dediğim gibi dünyada Musa Aleyhisselam'ımızda da peygamberken Cemalullah'ı göremedi tabi. Hatta Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da bir gün Allah kendini duyarken ki her tarafı duyuyor sesle böylece. Aşık oluyor Musa Aleyhisselam. Ya Rabbi ne olur göster bana cemalini, nurunu göster bana Rabbim, yandım dedi. Buradaki ki Rabbim, kulum bak bakalım şu şeye daha. Sen dayanamazsın Mevlam buyurdu. Sebillah, len terani buyurdu ya. Ya Musa sen elbette elbette göremezsin. Velakinin zur ile cebeli. Şu dağa bak. Eğer o dağ yerinde ise kalabilirse fesefe terani. Sonra bile görebilir bakayım böyle. Mevlamız dağ tecrü ettiği anda cealehü dekka ve harı Musa sayıka. O Cemalullah dağ, taş kaya. Tecrü ettiği anda dağ tozun oldu böyle. Şey. Paramparça bir anda. İnflak etti dağ böyle. Altta da tozun oldu. Musa düştü bayıldı oraya böyle. Şey. İşte Musa Aleyhisselam Hazretleri dünyada Allah-u Teala'yı görmeye takat getiremiyordur. İnsan güneşe bakamıyor azı cemaatimiz. İnsan güneşe bakamıyor insan be. Sahabenin biri, peygamber yalvarmış sahabenin biri, ne olur ya Resulallah bir melek göreyim, sıradan melek göreyim böyle. Yani dünya meleğini göreyim. En aşağı makamda onu göreyim. Peygamber dedi ki ona dayanamazsın da, sana zarar olur. Ne olsa olsun iyi de göreyim ya Resulallah. Peygamber dedi ki orada melek hazır olmuş. Bak bu görmek istiyor. Dedi ki melek ya Resulallah ama benden davacı olmasın yarın mahşerde. Olmayacağım deyince melek şöyle bir an böyle bir nurunu parlattı be böyle. Hemen kişinin gözü kör oldu, kapandı böyle. Onun gözü nuru gitti böyle. Aldı böyle şey. Peygamberimiz Sümmedena öyle makam gibi peygamberimiz Fetedella. Fetedella da aslında sarkma anlamına gelir. Tabi buradaki anlamı yine mecaz. Hakiki anlam değil. Yani peygamberimizin gönlü artık yani Mevla'ya sarktı. Peygamberimiz. Kalbi tedella. Peygamberin kalbi orada artık Allah'a yandı böylece. Peygamberimiz o kadar şey gördüğü halde hiç kalmadı peygamberimize. Peygamber Mevla istiyor böylece. Peygamber o makama geldi artık. O noktaya geldi. Hiçbir varlığın çıkamadığı noktaya geldi peygamberimiz. Fetedella. Peygamberin kalbi Mevla'ya artık sarktı böyle. Mevla da yandı kalbi. Fekâne Kâbe kavseyni ev edina. Fekâne oldu. Kâbe kavseyni. Kavs yay demektir. Hilal şeklinde, yani yarım dar şeklinde ok atmak için yapılır. Ortasına böyle bir kırış bağlanır. Böyle çekilirmiş böylece. Kavseyn tesniye iki yay demektir. Kâbe kavseyn, Kâbe miktarı. Yani iki yay miktarı. Ev edna, hatta daha da yakın böylece. Yani arada artık perde kalmadı muhteremler. Kalmadı. Şimdi bunun büyük Eylullah'a göre şöyle bir manası var bunun tasavvufi olarak böylece. İki yay. İki yay. Buradan böyle bizlere işte iki zira, iki karış buyurmuyor. Yani bak, ayet-i kerimede Kâbe kavseyni. Kavs yay demek. Kavseyn teşni iki yay. Böyle. Miktarı. Bu da miktar be. Tam değil. Böylece. Hatta arkadan ev edna geliyor. Daha da yakın böylece. Nedir bir yay? Yarım daire. Şimdi iki yay bir yere kondu mu ne oluyor? Daire tamamlıyor. Merkez olarak. Daire tamamlıyor. Tamamlıyor böylece. Yani Peygamberimizin Aleyhisselam'ın sülükü orada tamamlandı. Daire tamamlandı muhteremler. Tamamlandı. Şöyle bir ibar vardır tasavvufta. Minhü bede ve ileyhil yavut. Minhü bede'e ve ile yehud. Başladığı noktaya geldi. Yani Peygamberimizin nuru o makamda yaratılmıştı. Yaratılmıştı. Sonra Peygamberimizin nuru ne yaptı böylece? O dairen böyle etanıştı böyle. Değişe peygamberle. İşte arşa, ferşe, semalara ruh gele gele böylece. En son anne rahmine dönüyor tamam peygamber geldi. Dünyaya geldi. Fakat sonra peygamber ruhsal peygamberle seri sülüküyle ve daire döndü noktaya geldi muhtemelen. Noktaya geldi. Ve bazı rivayet kişiler peygamberimizi Allah-u Teala artık göremeyeceğini öyle iddia etmişler de böyle. Ama en kuvvetli buradaki rivayet, sahabeden gelen rivayetlerde peygamberimizin orada Mevlamızı gördüğü. Yani haşallah orada değil muhteremler. Ama Peygamberimiz orada o makama geldi. Artık bütün perdelere kalktı. Yani Peygamberimizde hiçbir beşeri sıfat kalmadı Peygamberimizde. Peygamberimizde hiçbir varlık kalmadı. Hatta Peygamberimizin ruhsal yönü kalmadı Peygamberimizde. O hale gelip Peygamberimiz geldi. Oradan Mevlamızı gördü. Ve Mevlam şöyle buyuruyor. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا فَاَوْحَا Allah vahyetti böyle. Bila vasıta. Yani Cebrail arada yok artık böyle şey. Çünkü Cebrail yolda kaldı. Çok aşırı kaldı Cebrail'den kaldı. Mevlam buyuruyor. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ Allah abdine, kuluna Muhammed'ine vasıtasız böyle vahyetti, bildirdi. Niye? Ma. İşte bütün iş ma'da bak. Ma. Elleti böyle. İsim mevsul. Hepsi bunda. Evha. O yüce Mevlamız, güzel Mevlamız ne dilemişse, ne vahyetmişse o peygamber bildirdi böyle işte. O anda bir anda peygamberimizin gönlüne geçmiş, gelecek hepsi bildirildi bu taraftan. Peygamberimiz. Bütün alemler, bütün sırlar ve ne olmuş milyarlar yıl önce, ne olacak bundan trilyon sene sonra, hepsi peygamber burada bildirildi muhteremde, bildirildi. Şimdi tabii Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mevlamıza kavuşunca ne gerektiriyor orada Mevlamıza? Bir tabi selam verme. Değil mi gerekiyor böyle şey? Ama Allah Teala'ya Esselamu Aleyküm denir mi denmez ki diyemez. Kim zaten denmez Allah'a korusun. Küfür eder. Çoğu olur çünkü bu şekilde. Aleyke tekil olmaz. Neden? Yani Allah'a selama dilermez. Hatta bir gün Mekke Mükerreme'de Cebrail Aleyhisselam peygamberimize gelip konuşurlarken şöyle buyurdu Cebrail Aleyhisselam. Ya Muhammed. Hatice'ye söyle. O da. Dahası görmüyoruz tabii. Hatice'ye söyle. Allah ona selam etti. Allah ondan çok razı. Hatice Valide muhteremler. Allah hep nasip etsin muhterem. Hatice Validemiz böyle. Zor günlerin kadını muhterem böyle. Peygamberimizin bir an kalbini kırma, incitmeyen bir kadın böyle şey. Bütün malıyla, mülküyle, kadınlığıyla, gücüyle, kişiliğiyle peygamberimize sahip çıkan böyle şey. Her şeyini veren bir kişi peygamberimize ilk imaden kişi böyle şey. Cebrail dedi ki ya Muhammed Allah'a salim. Hatice'ye söyle. Allah'ına selam söyledi. Bak özel. Peygamber döndü. Ya Hatice. Bak Cebrail burada ona konuşuyorum ben. Allah sana selam söylemiş. Tabii kişi ne olur anda. Ne olur? Bütün milyarlar dünya bir tarafında böyle şey. Haçan yandı Allah aşkına böyle. Ama tabii selam alması gerekiyor. Bak nasıl aldı selamı? Allahü selam. Ve minhü selam buyuruyor bakınız. Allahü selam ve minhü selam. Allahü selam, Allah selamdır. Yalnızım ismi. Esma Aslan'dır, selam. Rabbinin selamette. Ve minhü selam, gelen bütün selamette yine Allah'tan gelir. Yani Allah'a selam olsun demedi muhteremler. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti tabi Mevlamız selam verecek. Tabi selam denilmez ben orada. Ne Peygamber verdi? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü. Bu kadar muhteremler. Peygamber işte. Selam Mevlamız'a. Ettehiyyatü namazı okuduğumuz yani. Hepimizin bildiği. Ettehiyyatü bütün varlıkların sözlü ibadette, bütün varlıkların yerdeki balıktan, yer altındaki karıncadan, insanlardan, bütün gökteki meleklerden verecek. Çünkü Peygamberimiz bir nevi oraya bütün varlıkların adına gitti Peygamberimiz'e gitti verecek. Bütün varlıkların adına gitti Peygamber'le. Ettehiyyatü lillah dedi. Bütün varlıkların sözlü ibadetleri, kelime-i tevhid, zikir, tesbihat, Kur'an okuma, dağların, taşların, atomların, elektronların, esenyeliğin, tamamdır. Tek var Allah'tan gafil değil, insandan başka böyle. İnsanlar, bizler Allah'tan başka gafiliz, unutuyoruz onu böyle işte. Dalıyız boş boş ya böyle işte. Vallahi muhtemelen böyle işte. Esenyeli Allah diye, hu diye işliyor böyle işte. Yağan yağmur da Allah diye niye böyle şey diyor böyle şey. Peygamber buyurdu. Ettehiyyatü lillah. Bütün varlıkların canlı cansız bakın bence. Şu Allah için fark etmiyor ki. O veriyor hayatı. O öldürüyor yine. Allah hiçbir şey fark etmiyor ki böyle şey. Toprak, kuru toprak, atom elementler böyle şey. Ben ona hayat veriyor. Bilgi oluyor. İnsan oluyor. Hayvan oluyor. Kuş oluyor mu? Tamamdır. Rab hayatı alıyor, yine insan toprağa dönüşüyor böylece. Allah hiçbir şey fark etmiyor ki böylece. Ettehiyyatü lillah. Bütün varlıkların söz ibadetleri. Ve salavat bedeni ibadetleri. Bedensi ibadet işte böyle. Kıyam, rükû, secde, Allah için cihat ne varsa böyle beden hareketler, Allah için yapılanlar. Hep Allah için. Ve tayyibat, yani insanlara ilgili. Ve mali ibadetler, malla, paralı yaptığı ibadetler böylece, Allah için böyle. Peygamberimiz Mevzu'ya bir selam verdi böylece. Üç şeye baktı. Ettehiyyat, ve salavat, ve tayyibat. Tabi Rabbimiz Peygamberimizin selamını aldı muhteremde. Nasıl aldı? Esselamu aleyke, eyyühen nebiyyü, ve rahmetullahi, Ebu Kâtı buyurdu. Esselamı selam. Selam. Nedir selamet? Artık ebedi selamette. Diyar selameti. Korku yok artık. Aleyke. Sana olsun. Ey yühen nebi, ey nebi peygamber zişan, yüce peygamberim, şanlı peygamberim. İşte selamım sana olsun. Daha ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın Rabbinin rahmeti de berekatı da sana olsun. Böyle. Rahmeti böyle. Rahmeti. Berekat bir şeyin devamlılığı anlamına gelir ki yani peygamberimizin peygamberliğinin kıyamete kadar devamlılığı, İslam'ın devamlılığı, ümmet devamlılığı sana olsun. Tabi orada ne oldu muhteremler? Onlar tabi bilemiyor muhteremler. Hep ruhsal haller bunlar. Böyle. Madde testi bunlar tabi. Fakat peygamberimize şey geldi şimdi orada böyle şey. Yani Mevlam doğruna oldu peygamber buyurunca. Ey Nebi, peygamberim, selam, ramsa olsun deyince tabi aklına ümmeti geldi muhteremler ve diğer insanlar peygamberlere geldi. Onların da bundan nasip olsun böyle şey. Allah rahmeti sonsuz, sınırsız, tükenmez ki böyle şey. Dedik insanlar, bir avuç toprak insanlar, bütün insanlar böyle şey. Peygamber şöyle buyurdu, Esselamu aleyna. Allah'ım bana dedin ya selam üzerine olsun. Rabbim o senin selamın, selametin aleyna bizlere dedi. Kim bizler? Peygamberler. Peygamberler. Hepsi kardeş peygamberler. Daha ve ala ibadillahi salihin. Ne kadar Allah'ın salih kulu varsa hepsi olsun ya Rabbi. Önceki ümmetler olsun, gelecek olsun böylece. Ne kadar Allah'ın salih kulu varsa hepsine olsun ya Rabbi, senin bu selamın, rahmetin ya Rabbi olsun buyurdu. İşte bakın muhterem din kardeşlerim, bizler Allah'ın salih kulu olabilsek, oradaki o duaya ortak oluyor böylece. Ne salih olmak? Haramdan, günahtan sakınmak. Bu günahımı sakınmak. Sonra ibadetleri, bilhassa farzları, sünnetleri yapmak bunları. Yapmak. Cebrail aleyhisselam bulunduğu makamında, Cebrail aleyhisselam evet makamını aşamıyor ama duydu bunu. Peygamber selamını duydu. Cebrail aleyhisselam da aşağı geldi şimdi makamında. Aşağı geldi. Cebrail aleyhisselam şunu ilave etti. Bütün melekler ona karıştılar böyle şey. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. İdikal gökler muhteremler. Sidre, münte, arş, ferş, ne kadar melekler varsa hepsi Cebrail'e ortak oldular. Onunla birlikte bunu söylediler. Böylece. Tabi bir hal oldu alemde o anda. Bilemiyiz tabi oldu olan böylece. Sonra muhteremler Mevlamız peygamber, peygamberimize orada bazı şeyleri de verdi. Kullarına götürmesi için verdi. Bunların biri Bakara suresinin son iki ayeti kerimesi. Yani Estağfirullah Amenel Resulü diye başlayan iki ayeti kerime. Orada peygamberimize verildi. Verildi. Ama tabi sonra tekrar vahiy olarak geldi. Kur'an olması ve vahiy olması gerekiyor. O da verildi. Şimdi bu Amenel Resulü muhteremler tabi anlamını şimdi kısa da olsa veremeyeceğim. Çünkü kısa verilemez daha doğrusu böylece. Çünkü bazı kişileri görüyorum çok kısa Kur'an meali okuyor da efendim ben Kur'an'ı araştırdım. Ben Kur'an'ı tetkik ettim diyor. Fesubhanallah. Fesubhanallah muhteremler. Neye benzer bunlar biliyor musun muhteremler? İlkokul ikinci sınıftaki çocuklara bazı hastalıklar hakkında bilgi verilir. Çocuk hastalığı ilgili. Bilgi verilir böyle. Kısa kısa birkaç kelime verilir. Şimdi kastedeki çocuk. Efendim işte ben de doktoru yaparım. Olur mu? Buna benziyor muhtemelen bu şekilde böylece. Şimdi Rabbim şöyle buyuruyor. Bu Amel Resulü'nün son ayetinin, ikinci ayetinin işte sonundan inşallah birkaç kelime vermeden yapamayacağım. Mevlam buyuruyor orada. Bismillah. Rabbena velâ tuhammillâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Mevlam. Sonunda dua bölümü. Bunun İnşallah bunu her akşam okuyayım. Yatsı namazından sonra inşallah muhteremde. Yani çok bunun sevabı var. Durmayın üzerinde fazla. Mevlam buyuruyor. Bakın Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Bizi yaratan, yöneten Rabbimiz. Vela tuhammilna. Bizi yüklenici kılma. Bizi yüklenici kılma. Yüklenmeyelim. Neyi ma bakma. Öyle şeyler ki la takatelena bih. Takatimiz olmuyor. Ne takat? Güç. Gücümüz yetmeyen şeyleri bize yükleme ya Rabbi. Onlara yüklenmeyelim. Onlara kaldıramayız ya Rabbi. Nedir bunlar muhteremler? Şimdi tabi herkese göre bu değişik. Herkese değişik bu mesela. Şimdi bir kişi çok fakir. Çoluk çocuk kalabalık. Ek parası kazanamıyor. Buna göre nedir? Ya Rabbi bizi aç bırakma ya Rabbi. Daha aşağı dayanamayız buna göre kardeşler. Tabi hasta kişi ağrı sancısı var. Bunu okur. Bunu o da okur. Allah yalvarır. Nedir bu da? Ne diyor bu da? Ya Rabbi bana hastalık verdin ya Rabbi ama dayanamayacağım kadar verme ya Rabbi. O da kardeşler. Tabi çok bunun örnekleri verebiliriz. Bir de bunun tasavvufi örneği var muhtemelen ki o da şekilde bilhassa evliyullah bunu bu anlamı alırlar böyle işte. Ya Rabbi aşkından bizi ayırma. Bizi fırakla müptela kılma ya Rabbi. Ayrılık böyle işte. Yani bir evliyullah Allah korusun aşk ilahiden koparılır da bir evliyullah. Bir evliyullah böyle bir fırak denen ayrılık. Yani gaflete dalar da Allah'tan bir an koparsa buna dayanamaz işte materyalde. Buna evlilik dayanamaz böylece. Yani evliya aşağıya dayanır, suya dayanır, evliya dövülse sopaya dayanır, evliyada Allah için canını da vermeye dayanır, hepsinin evliyada bunlara katlanabilir. Evliyanın katlanamayan tek şey var, aşkı oradan kopmak böylece. Evliyanın gönlü Allah aşkı alındı mı, evlen gönlü böyle bir gaflete, karanlığa daldı mı, yanar, çılır, çılır bu şekilde böyle işe. Ve fu anla. Bizi affeyle ya Rabbi. Arkadan geliyor. Bizi affeyle ya Rabbi. Neden? Kuluz ya. Hatası olmaz kul böyle işe. Ama hatada mısır ısrar etmemek gerekiyor böyle işe. Hata ettik tamam. Ve fu anla. Ve fu anla. Aman bizi affeyle ya Rabbi. وَغْفِرْ لَنَا bizi mağfiret eyle ya Rabbi. Nedir mağfiret? Af, mağfiret. Af, badire muhasebe denir. Yani mahşe hesaba çekileceğiz. Böyle soracak, kulum niye bunu böyle yaptın? Kulum niye bu günahı işledin? Kulum niye bunu böyle yaptın? Kul dünyada böyle tevbe bir şey yapmışsa af olma. Mağfiret bundan daha güzel. Nedir o? Ya Rabbi günahımızı üstür uyu bana. Günahımızı gizli ört kapat ya Rabbi. Bilsin ya Rabbi. Yani bir insan dünyada güzelce tövbe edebilirse edebilsek diyor. Tövbe edebilsek böyle şey. Efendim estağfurullah Allah affetsin. Yok yok olmuyor. Tövbe ya böyle ya. Ya. Çamaşırımıza bir pislik bulaştı. Ben de bir su serpti oldu mu? Olmadı değil mi böyle? O pisliğe göre, rengine, nicasetine göre bir uğraşı gerekiyor böyle işte. Bazen soğuk suyla oluyor, sıcak suyla oluyor böyle, sabun gerekir, deterjan gerekir. İcabında başka bir şey gerekir, kimyasal madde gerekir. Mesela yağlı bir eşi çıkmaz. Böylece günah da bunun gibi muhteremler. Yani bir günah, Allah korusun, yani gerçekten günah işlemek yani bilmiyor muhterem ama yani çılgınlık be günah işler böyle. Yani Mevla bizi görüyor biliyor muhterem bak böyle. Mülk onun böyle şey bak. Mülk onun böyle şey. Böyle Allah huzurunda bile bile günah işlemek çılgınlık yani böyle şey. Peki insan günah işledi abi oldu bir şey böylece. Ne gerekiyor? O günah işlerken kişinin ne kadar canlı istek yapmışsa zevk de duymuşsa ondan aynı ölçüde tevbe gerekiyor böyle. Pişmanlık işimize gerekiyor böyle. Merhamla. Sen bir de rahmet eyle ya Rabbi. Merhamet eyle. Nedir rahmet de? Yani cennete koy bizi ya Rabbi. Fen suruna, bak bunu çok okuyalım muhtemelen. Fen suruna, bize yardım de eyle ya Rabbi. Nusret, yani zafer ver bize ya Rabbi. Bize kuvvet ver ya Rabbi bize böyle. Kime karşı? Aleli kavmi kafirin, kafir toplumlara karşı, kavimlere karşı. Yani Müslüman Müslümana karşı değil. Efendim kuvveti neyim de efendim, cid öğreneyim de, karate öğreneyim de efendim işte, boks öğreneyim de komşunu döveyim şunu bunu. Değil bak. Bak. Fensuruna bize nusret, yardım et ya Rabbi. Bize kuvvet ver, güç ver ya Rabbi. Sen bize yardım et ya Rabbi. Ama kime karşı? Aleli kavmi kafirin, kafir grup toplumlara karşı. Hristiyan olsun, Yahudi olsun, ateist olsun, ne olursa olsun böylece. İslam'a karşı olanlar böyle. İslam'a saldıranlar. Ama saldırmıyor kendi halinde. Tamam, kim yapacaksın? Mevlam buyuruyor. Lekum dinüküm veliye din. Öyle Mevlam buyuruyor. Tamam, senin dinin senin. Benim dinim benim. Ben senin dinine karışmıyorum. Tamam, sen kilise çanını çal, havranda işin gibi oyna. Dinini sen yap, kendi kendine yap. Ama ben dinime sana karışma böylece. Sen dilediğin gibi oku, ben dilediğin gibi okuyayım böylece. Sen dilediğin kıyafete bürün, ben de Allah'ın dilediği kıyafete bürünebileyim. İnanç değil mi bunlar? Yani bir insan, bir Müslüman inancını yaşayabilmesi, işte insanlık hakkı bu. İşte özgürlük bu işte böylece. Eğer bir insan şu çağımızda, bir insan şu çağımızda inancını yaşayamıyorsa, buna engelleme geliyorsa, bu tabii muhtemelen haş insana sığmaz bu bence. Tamam, Hristiyan değil mi? Çıplak geziyormuş, geçsin. Plajda çıplak dolaşıyormuş. Tamam. Lekum değil lekum. Tamam. Sizin o şekilde böyle şey. Efendim işte ben ateist inanmıyorum böyle. İnanma. Kimseni zorlamıyor. İnanmıyorsa ama vermeyecek misin? Vereceksin. Vereceksin ben. Sen mezara gireceksin. Ama orasını sen bilirsin. Sen bilirsin orasını böylece. Tamam ben sana karışmıyorum. Sen mini etek giy, yırtma etek giy, şortla yolda gez, efendim kolsuz gez, göbeğini aç, karnını aç. Ne yapıyorsun? Yapıyorsun tamam. Ben sana bir şey karışamıyorum böylece. Ama sen de bana karışma. Ben de özgür olayım böyle. İşte Amin'in son ayeti bununla ilgili bak bu teremler. Fen suruna alele kavmini kafirin. Yani ya Rabbi bize yardım eyle, dinimizi, inancımızı yaşayabilelim ya Rabbi. Çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'i rahatça öğrenebilsinler. Dini öğrenebilsinler çocuklarımız böyle işe. Öğrenebilsinler bunları. Yine muhterem sevgili kardeşlerim, bu Miraç'ta bir de bizlere Mevlamız hediyesi oldu peygamber vasıtasıyla. Beş vakit namaz. Beş vakit namaz muhterem kardeşlerim. Beş vakit namaz. Ondan evvel namaz vardı. Biraz da gece namazı vardı böyle. Yani gece üçte iki, üçte biri gibi böyle namazlar vardı. Miraç gecesinde bu beş vakit namaz olarak belirlendi. Hatta önce Mevlam bunu 50 vakit farz kıldı böylece. Sonra peygamber yalvarmalarıyla böyle vasıtasıyla peygamberimizin 40, 30, 20, 10 derken sonunda 5'e indi. 24 saatte 5 vakit namaz böylece. Hatta peygamberimiz önce sevindi. Ümmeti için günde 5 vakit namaz yani çok kolay. Öyle insan Allah için yaratılmış. İnsan ahiretin yolcusu. İnsan ahirete gidecek. Herkes bunu kılabilir. Yani peygamberimiz üzüldü bir şeydi ama 50 vakit olsaydı sevabı daha çok olacaktı ümmetimin. Onda bire düştü. 5 vakte indi. Üzdü peygamberimiz. Mevlam buyurdu ki, üzülme Habibim. İstem üzüldüğünü. Arşa bak. Baktı ki her hastalığı 10 sevap. Feli arşı emsali. 10 katı bence. Yani sayısı olarak 5 vakit namaz ama sevap olarak 10'a katlıyor. 50 vaktin sevabı. Muhterem, vallahi aziz cemaatimiz, muhteremler. Yani bu sevap kaçırılmaz ve muhterem böylece bakın. Yani bir insan günde 5 vakit namazını kıldı mı, bakın mahşerinde, mizanında her gün 50 vakit kılmış gibi sevap konacak böyle. Bu kadar muazzam bir sevap. Efendim işte görevim var, şuyum buyum var. Ben bilmiyorum muhterem böyle. Bilmiyorum bunları bu şekilde. İşte adı cemaatimiz mübarek. Tabi Miraç konusu öyle bir sohbet abi bitmez bu şekilde böylece. Daha doğrusu tam anlatamayız bu konuyu anlayamayız bu şekilde. İşte böyle kenarda kıyısından biraz anlatmaya çalıştık muhteremler. İnşallah cemaatimiz Rabbim İstanbul'a hayırlı mübarek eylesin. Tabi bu mübarek günleri gezer inşallah iyi geçinmeye çalışalım. İlla Teala Fatiha.